Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid Spirit. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ πάλι με μουσική επιλεγμένη προσεκτικά, όπως αυτό το άλμπουμ που έχει βγει εδώ και αρκετούς μήνες. Έχει πάρει ήδη και βραβείο Grammy για καλύτερο jazz vocal album της χρονιάς, το Liquid Spirit, από τον Gregory Porter. Το άλμπουμ αυτό ξανακυκλοφόρησε με επιπλέον κομμάτια και νομίζω ότι πρέπει να ανακαλύψουν τον Gregory Porter όσοι αγαπούν αυτού του είδους τη μουσική. Εν τω μεταξύ είδα το καινούριο Hunger Games που απευθύνεται σε μια ομάδα των νέων, ας πούμε, μεταξύ 15 με 35 είναι το target αυτής της ταινίας, και μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο φιλμ από όλα αυτά της σειράς Hunger Games. Επίσης, μία από τις καλύτερες ταινίες blockbuster της χρονιάς αυτής. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τα blockbuster που είναι έτσι μόνο για popcorn. Υπάρχουν και blockbuster όπως αυτό που σε βάζουν να σκέπτεσαι. Και όχι τόσο εμένα, αλλά πιστεύω ότι μια και απευθύνεται στο νεανικό κοινό, και όποιος πάει στον κινηματογράφο θα δει πάρα πολλούς νέους και είναι επόμενο αυτό, σίγουρο είναι νομίζω ότι κάποια από αυτά τα ανέμελα παιδιά σε όλες τις χώρες του κόσμου και στη χώρα μας που βλέπουν αυτή την ταινία τη συγκεκριμένη, το The Hunger Games, το καινούριο που παίζεται τώρα, θα αρχίσουν να σκέπτονται τι τους περιμένει. σε μια κατάσταση που συνεχώς διαμορφώνεται έτσι όπως θέλουν να την διαμορφώσουν κάποιοι. Κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη, θα έλεγα, και πολλές φορές το Hollywood, η θελημένα ή αθέλητα, δεν ξέρω, προχωράει πολύ περισσότερο σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που συμβαίνουν και μας προετοιμάζει. Γι' αυτό λέω η θελημένα ή αθέλητα, για να ξέρουμε τι μας έρχεται στο μέλλον. Ας πούμε, είπα κάτι που έχει ξεκινήσει. Σκεφτείτε αυτά που συνέβηκαν στο Ferguson του Μιζούρι με τον στρατιωτικό νόμο που έγινε εκεί. Στην Αμερική που είναι η απόλυτη δημοκρατία, όπως θέλουν να ισχυρίζονται. Και οι άλλες χώρες. Ξέρουμε τι γίνεται παντού. Λοιπόν, πολύ καλή ταινία. Προτείνω την ταινία και για τους μεγαλύτερους ηλικία. Η ταινία επικεντρώνεται αυτή τη φορά περισσότερο στους χαρακτήρες και το cast είναι καταπληκτικό, αφού ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Η Julianne Moore, που φέτος μπορεί να πάει και υποψήφια για Όσκαρ για μια άλλη ταινία, αλλά και εδώ είναι πολύ καλή. Η Jennifer Lawrence επιβεβαιώνει ότι είναι από τις καλύτερες της γενιάς της και της άξιζε το Όσκαρ που πήρε, όταν παίζει έτσι και σε ταινίες που αφορούν τους νέους, δηλαδή στα blockbuster, και επίσης όλοι οι άλλοι που παίζουν, και ο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν, που πρέπει να είναι πια η τελευταία του εμφάνιση αυτή, αν και θα πρέπει να παίζει και στο δεύτερο μέρος, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, παρόλο που είπε ο σκηνοθέτης ότι δεν θέλουν να τον βάλουν να παίξει ψηφιακά. Έχουν κάποιες σκηνές, γιατί έχουν γυριστεί και το δεύτερο μέρος, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, το soundtrack της ταινίας το έφτιαξε η Lord, μία από τις πιο πετυχημένες νέες τραγουδίστριες, και ακούμε την Lord σε ένα τραγούδι που έχει κάνει το remix ο μεγάλος Kanye West. I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the ruby's precious stones, it keeps my veins hot. The fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope, I tie it and untie. And now people talk to me, but nothing ever hits home. People talk to me and all the voices just burn out. I'm done with it. This is the start of how it all ends. They used to shout my name, now they whisper it. I'm speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beast. Sparking up my heart, we're at the start. The colors disappear. I never watched the stars, there's so much down here. So I just try, keep up with the red, orange, yellow flicker beast. Sparking up my heart, I dream all year, but they're not the sweet kinds. And the shivers move down my shoulder blades in double time. When our people talk to me, I'm slipping out of reach now. People talk to me and all their faces blur, but I got my fingers laced together and I made a little prison and I'm locking up everyone who ever laid a finger on me. I'm done with it. This is the start of how it all ends. They used to shout my name, now they whisper it. I'm speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beast. Sparking up my heart, Ακούσαμε την Lord που έχει κάνει όλη την επιμένεια του soundtrack αυτής της ταινίας, του πρώτου μέρους, καθώς τελειώνει πια το Hunger Games και που παίζεται τώρα στην χώρα μας, μία από τις καλύτερες blockbuster ταινίες της χρονιάς. Και επίσης θέλω να πω ότι ήδη η ταινία έχει δημιουργήσει μεγάλο ζήτημα στην Αμερική και ένα debate μεταξύ ρεπουμπλικάνων, Tea Party και δημοκρατικών, στην εποχή πια με απομονωμένο, όπως ξέρετε, τον Ομπάμα από την Γερουσία. Αυτά βέβαια γράφονται στον Διεθνή Τύπο και μπορεί να τα παρακολουθήσετε κι εσείς, και αυτή η ταινία με το θέμα της έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη φασαρία τώρα στην Αμερική. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο. Περιμένουμε τις δικές σας συμμετοχές με τα σχόλια στα διάφορα μέσα επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο 211-365-9995, εκεί είναι η Γωγό Αλεξάκη. Επίσης η Λουίζα Ζουγρή απαντάει σε όλα όσα ρωτάτε στα SMS πρώτα, γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Εν τω μεταξύ, το τριήμερο που μας πέρασε είχαμε μια πολύ πετυχημένη εμφάνιση της μελαγχολικής Cat Power στο Fuzz. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη εμφάνισή της στην Ελλάδα. Μια μουσική που πάει σε αρκετό κόσμο, όχι μόνο αυτό το ύφος της Cat Power, αλλά και άλλων συγκροτημάτων ανάλογων και καλλιτεχνών. Με τη διαφορά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αφήσει ανάμεικτα συναισθήματα, παρόλη την επιτυχία που είχε από προσέλευση κόσμου. Η μισή, από ό,τι κατάλαβα, την παρακολούθησαν ευλαβικά, και οι άλλοι μισοί ήταν πίσω στους καναπέδες, κουτσομπολούευαν και ούτε καν ενδιαφερόντουσαν το γίνεται στη σκηνή. Έλεγαν τα διάφορα που θα μπορούσαν να τα έχουν πει σε ένα άλλο μπαρ. Δεν πας σε μια συναυλία για να συμπεριφέρεσαι έτσι στον καλλιτέχνη. Αυτό είναι προσβολή. Εκείνο που νομίζω ήταν ότι θα έπρεπε να είναι σε ένα πιο μικρό χώρο και η εμφάνισή της ανήκει σε ένα πιο μικρό χώρο, ώστε να πάνε αυτοί που την αγαπούν πραγματικά και που απολαμβάνουν τη μουσική. Αν είσαστε εκεί, θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας άποψη. Εμείς ακούμε από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της, το Sun, έτσι δεν λεγόταν, ναι, ένα από τα τραγούδια που παίζαμε τότε που είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ πριν από 2 χρόνια. Cat Power. Spain. Tokyo. Some little bitty island in the middle of the Pacific, all the way back home to my town. To my town. Bitchin', complainin', some people ain't got shit to eat. Bitchin', Power. Και είχα πάρει ένα μήνυμα την Παρασκευή με το σχόλιο μου για την αποτυχία της συναυλίας του περίφημου συγκροτήματος Kronos Quartet, που βέβαια έχει απόλυτη αλήθεια αυτό το μήνυμα, όπου μου έγραφε ένας ακροατής ότι δεν είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια λόγω υψηλού κόστους σε σύγκριση με παλαιότερα. Ξέρω ότι υπάρχει, δεν είμαι αλλού εγώ, είμαι και εγώ εδώ, ζω την κρίση αυτή που υπάρχει, που έχει συντρίψει όλους μας, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο, αλλά φαίνεται ότι έχει συντρίψει αυτούς που ακούν καλή μουσική. Δεν θα έπρεπε να ήταν αναλογικά παντού? Προσέξτε τι θέλω να πω με αυτό. Ότι μάθαμε για τα εγγένεια των μπουζουξίδικων το τελευταίο τριήμερο, ότι τα πανέρια πεταγόντουσαν από εδώ και από εκεί, ότι ήταν γεμάτα με 2.000, 3.000 πάνε σε αυτά. Πώς πάνε λοιπόν στην Μπάουλα, στον Οικονομόπουλο, στον έναν, στον άλλον, όλοι αυτοί? Αυτοί, ας πούμε, δεν έχουν κρίση? Πώς έχουν, υπάρχει κρίση για το Kronos Quartet? Άρα αυτό που θέλω να πω για μια ακόμη φορά είναι ότι η καλή μουσική δεν βρίσκει αυτούς που θα έπρεπε να βρει στην χώρα μας, ενώ η άλλη μουσική, όπως σημαίνει παντού, αλλά αλλού υπάρχουν και εκείνοι που ακολουθούν την καλή μουσική, κυριαρχεί. Έτσι λοιπόν, μπορεί να υπάρχει κρίση, αλλά τα πανέρια πεταγόντουσαν το Σαββατοκύριακο και θα συνεχίσουν. Και τώρα έρχονται και γιορτές. Riverman. Nick Drake. Show. calling for my end again. She lost the pain, stayed for gotta see the river man. Gonna tell him all I can about the band. Ο Nick Drake μας το θύμισε και ένας ακροατής, γιατί φαίνεται είχε πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Φαίνεται ότι είδε ότι σαν αύριο έφυγε από τη ζωή αυτός ο καταπληκτικός τραγουδοποιός, πριν από 40 χρόνια, το 1974. Θυμηθήκαμε ένα τραγούδι του 69 και αύριο θα επανέλθουμε σε ένα άλλο τραγούδι του Nick Drake. Γιατί τώρα τι άλλο έχω να πω, ναι, πάμε στις ειδήσεις και τα λέμε μετά. Μην χάσετε αυτό που έρχεται στις 7 και 5 εδώ στην εκπομπή μας. Όλη την εβδομάδα θα ακολουθήσουμε, και είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε κάτι ανάλογο, νομίζω, και δεν νομίζω, δεν ξέρω, είναι και πολύ αλαζονικό να το πω ότι δεν μπορεί να το σκέφτηκε κάποιος άλλος στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ραδιοφωνική εκπομπή η οποία συγχρόνως με την μετάδοση από την Αμερικάνικη τηλεόραση του Sony Highways θα ακολουθήσουμε, και θέλαμε να το κάνουμε πιο πρίμα, αλλά θέλαμε να κυκλοφορήσει και ο δίσκος των Foo Fighters. Από τις 7 λοιπόν σήμερα και κάθε μέρα στην δεύτερη ώρα μην χάσετε το αφιέρωμα, καθώς θα ακολουθήσουμε τις λεωφόρους που ακολούθησαν και οι Foo Fighters για να ηχογραφήσουν το άλμπουμ τους. Ηχητικοί λεωφόροι λοιπόν, Sonic Highways. Τι είναι αυτό, θα το ακούσετε στις 7 και 5. Γιατί τώρα θα αναφερθούμε σε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που ακούσαμε μετά το 1970, δυστυχώς έφυγε σαν σήμερα πριν αρκετά χρόνια, το 91. Θα είχε κάνει πράγματα και θαύματα ακόμα, θα ήταν ένας πραγματικά superstar, που ήδη είναι superstar, ο Freddie Mercury. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. Love won't leave you alone. Ακούσαμε τον μοναδικό Freddie Mercury που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1991. Η αγάπη των οπαδών των Queen είναι τέτοια ώστε την περασμένη εβδομάδα ένα καινούριο album compilation που έβγαλαν οι Queen με τίτλο Queen Forever, που από αυτό το album ακούσαμε την εκτέλεση του Love Kills, έχει 20 τραγούδια, ξαναεμφανίστηκε το συγκρότημα μέσα στα 10 πρώτα της Αγγλίας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι για πάντα. Οι Queen έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις από κάθε άλλον καλλιτέχνη της γενιάς τους. Τις προηγούμενες μέρες όμως έβγαινε και άλλο ένας μουσικός από τη ζωή. Θέλω να θυμόμαστε όλους αυτούς που, όπως λέω και άλλοτε, μας χάρισαν μοναδικές στιγμές, και ιδιαίτερα αυτός με το συγκρότημά του που άλλαξαν τη μουσική κατεύθυνση της, όχι μόνο της μαύρης μουσικής, της μουσικής γενικότερα, σε ένα από τα σπουδαιότερα είδη που βγήκαν τα τελευταία 35-40 χρόνια. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Big Bang Hank, μέλος των Sugar Hill Gang. Το 1979 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Rapper's Delight, που είναι η αρχή μιας ολόκληρης μουσικής. Όπως ας πούμε περίπου το rock and roll του Bill Haley, το ίδιο είναι και αυτό για την hip hop μουσική. You've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some Sprite and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. My mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop, to pop, to pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I said a 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor. Come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, a hopper, you don't stop, rockin' to the bang, bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie bead. Well, skittle a bebop, we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we love you, well, cause it rocks in a row with us so much so, you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, bang, bang, the boogie to the beat, beat is so unique, come on, everybody, and dance to the beat. Δεν υπάρχει άλλο μουσικό είδος μετά το 79, υπάρχουν διάφορα, αλλά είναι μικροπράγματα. Αυτό είναι το τελευταίο μουσικό είδος που άλλαξε κυριολεκτικά την κατάσταση. Το 1979, rap, hip-hop. Περιμένουμε το καινούριο που δεν ξέρουμε θα έρθει ή δεν θα έρθει ποτέ πια. He has more rhymes than a serious bank, so come on, hey, sing that song until the rhythm of the boogie bang bang the bomb. But I'm imp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master. Λοιπόν, μην χάσετε, είπαμε, ηχητική λεωφόρη. Κάνουμε ένα ταξίδι σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και οι Foo Fighters, για την ηχογράφηση του άλμπουμ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από το Σικάγο στις 7:05 εδώ στο Βήμα, όπως ήταν και ένα επεισόδιο του Sony Highways των Foo Fighters. Σε λίγα λεπτά στο Βήμα. Εν τω μεταξύ τώρα θα ταξιδέψουμε στο Βερολίνο για να ακούσουμε την τελευταία ηχογράφηση, το τελευταίο άλμπουμ που έβγαλαν οι αγαπημένοι Depeche Mode. Depeche Mode Live in Berlin. Ηχογραφήθηκε πριν ένα χρόνο στο Βερολίνο, στο O2 του Βερολίνου. Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις του άλμπουμ. Η Deluxe Edition περιέχει 5 CD με διάφορα πράγματα. Και σας αφήνω με αυτό εδώ το υπέροχο κομμάτι των Depeche Mode από το νέο άλμπουμ τους Live in Berlin.